Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 11 listopada, jest 10. Małgorzata Mędlowska-Wrażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Msze, marsze, uroczyste składanie kwiatów, koncerty, pikniki. Polska świętuje 100 lat odzyskania niepodległości. Także wspólnym śpiewaniem hymnu dla niepodległej. To w południe. Dziś Sejm i Senat otwarte dla wszystkich. 100 lat temu Polska odzyskała niepodległość. Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy już dzień wcześniej z więzienia w Magdeburgu, gdzie był przetrzymywany przez Niemców. Jego powrót do kraju utrzymywano w tajemnicy. Rankiem 10 listopada na Dworcu Wiedeńskim witało go kilka osób, wśród nich ówczesny komendant Polskiej Organizacji Wojskowej podporucznik Adam Koc. Stanąłem przy stopniach pociągu, zdjąłem kapelusz i wypowiedziałem następujące słowa powitania. Obywatelu, komendancie, imieniem Polskiej Organizacji Wojskowej witam obywatela, komendanta w stolicy. Komendant podał mi rękę, mówiąc: dziękuję wam. 11 listopada zakończyła się I wojna światowa. Tego samego dnia Rada Regencyjna przekazała marszałkowi Piłsudskiemu władzę nad wojskiem. 22 listopada został naczelnikiem państwa. Odzyskanie przez Polskę niepodległości nie odbyło się z dnia na dzień, było procesem, mówi historyk Robert Derewenda z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To nie było tak, jak sobie czasem wyobrażamy, że 11 listopada po raz pierwszy pojawiły się orzełki na terenie Królestwa Polskiego, czy po raz pierwszy można było nie tylko mówić w języku polskim, ale też posługiwać się nim w urzędach czy w szkołach. Nie, ten proces trwał wiele lat, przez cały okres I wojny światowej. Ta sprawa polska, ale też przejmowanie władzy przez Polaków na terenie, na którym mieszkali Polacy, było, można powiedzieć, stopniowe. Czyli nie było tak, że Polacy obudzili się jednego dnia w Polsce, a jeszcze wcześniejszego dnia mieszkali na przykład w jakimś zaborze. Nie, myśmy tą władzę przejmowali, można powiedzieć, z tygodnia na tydzień czy z miesiąca na miesiąc. 11 listopada został ustanowiony Narodowym Świętem Niepodległości w 1937 roku. W warszawskiej świątyni Opatrzności Bożej trwa msza z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przewodniczy jej nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Salvatore Pennacchio, a uczestniczą w niej prezydent, premier, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz ministrowie, duchowni i wielu warszawiaków. Na miejscu jest Wojciech Segielski. Ta msza trwa i będzie jeszcze trwać jakiś czas. Trwa msza, która rozpoczęła się od listu od papieża Franciszka, który to list przeczytał kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski. W tym liście papież Franciszek między innymi mówił o tym, że Polacy powinni dobrze korzystać z tej wolności. A w kazaniu, w homilii, arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, wezwał między innymi do odnowy sumień wszystkich Polaków. Mówił o tym, że zmiana struktur państwa nie wystarczy, żeby naród był dobry i żeby mógł przetrwać, a każdy chrześcijanin powinien być właśnie człowiekiem sumienia. Arcybiskup Gądecki mówił też o potrzebie odnowy kultury, a także o tym, że rządzący powinni troszczyć się o każde życie, niezależnie od tego, czyje to życie, żeby każde życie było po prostu równe. Mówił o tym, czy też przestrzegał, żeby ani Kościół, ani państwo nie traktowali się wzajemnie jako instrumenty do osiągnięcia pewnych celów. Zaraz po tej homilii prezydent Andrzej Duda zapalił w świątyni Opatrzności Bożej świecę podarowaną Polakom jeszcze pod koniec XIX wieku przez ówczesnego papieża Piusa IX. Świecę, która miała symbolizować późniejsze odzyskanie niepodległości przez Polskę. To był Wojciech Segielski. Dziękujemy za relację. Kochamy Cię, Polsko, mówił po złożeniu kwiatów przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego koło Belwederu szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Były premier życzył niepodległej Rzeczpospolitej w jej setne urodziny i wszystkim rodakom kolejnych 100 lat i jeszcze więcej w szczęściu i pokoju. Mam marzenie o Polsce nowoczesnej, szczęśliwej, która potrafi ze sobą rozmawiać, powiedział w wywiadzie dla telewizji Polsat News premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że Polska potrzebuje unowocześnienia i ma szansę w ciągu kilkunastu lat dogonić bogatszy Zachód. Premier zapowiedział też, że rząd przedstawi Brukseli do 19 listopada bardzo konkretne kroki, które zamierza zrobić. Ma nadzieję, że spotkają się one z pozytywnym przyjęciem. W ten sposób Mateusz Morawiecki odniósł się do sporu z Unią Europejską w sprawie praworządności. W południe akcja Hymn dla Niepodległej. Zachęcamy, żeby wyjść z własnych domów i dołączyć do grup, które ten hymn w tym samym czasie będą śpiewali. I myślę, że to też będzie takie wspólnotowe przeżywanie, że o 12, 11 listopada w bardzo różnych miejscach w Polsce i w świecie ten hymn będziemy mogli razem odśpiewać.

Pomyśl o sobie. Dbaj o zdrowie. Więcej informacji na temat cyfrowych rozwiązań Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Przypominamy o zmianie przepisów podatkowych dla firm. To prawdopodobnie ostatnie chwile, kiedy możesz odliczyć cały koszt leasingu nowego Mercedesa. Z ostatniej chwili. Teraz samochody osobowe Mercedes-Benz z rocznika 2018 w najlepszych cenach i dostępne od zaraz. Nie czekaj i sprawdź kumulację korzyści w salonach. Specjalnie dla Państwa od Mercedes-Benz. Tytus w MediaMarkt. Dzień dobry, panie Tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 100 lat niepodległej Polski. Janusz Majewski, reżyser. My obchodzimy stulecie, a dla mnie najbardziej utkwił rok, w którym obchodziliśmy dwudziestolecie. Proszę sobie wyobrazić, że już ten rok pamiętam, 80 lat temu. Miałem wtedy 7 lat i to było pierwsze święto obchodzone już w szkole. Zapamiętałem tylko wielką radość. Radość, która przykryła smutek sprzed paru lat, bo też jako czterolatek zapamiętałem dni pogrzebu marszałka. Tam, gdzie się urodziłem, czy we Lwowie, ale radio już było jednak trochę rozwinięte, także były transmisje z Wawelu, z pogrzebu i całe miasto w dzień pogrzebu było spowite kirem i też uczestniczyło duchowo i faktycznie w tym pogrzebie. To tamto wywołało wielki smutek, bo wtedy byłem w przedszkolu i pani nauczycielka powiedziała, że słynna kasztanka, koń marszałka płakał po śmierci swojego pana. I to pamiętam, że dzieci strasznie też przeżyły ja z nimi. No ale właśnie, ta radość dwudziestolecia, bardzo świeżego przecież jeszcze pamiętnego dnia 11 listopada, jeszcze do tego wszystkiego mieszkałem na ulicy 11 listopada we Lwowie. Była to po prostu radość dziecka, niczym nie zmącona. Następne lata, wojna, po wojnie, to wszystko, co się wydarzyło aż do dzisiaj, każą patrzeć na pojęcie wolności i niepodległości trochę inaczej. Wydaje mi się, że za dużo mamy takich zewnętrznych objawów, różnych fet, przemówień, pochodów i tak dalej, a za mało naprawdę rozsądku w tym wszystkim widzę. Demonstrowanie czegoś, co jest oczywiste, tak oczywiste jak krew, która płynie w naszych żyłach, jest trochę w złym guście. Ja mam taką naturę, że unikam manifestowania takich uczuć, które wydają mi się oczywiste. Niepodległość, patriotyzm, to wszystko jest dopiero wtedy, jak człowiek czuje się wolny. W każdej chwili, w swojej głowie, w myślach, w swoich poglądach. Może jego poglądy są inne niż sąsiada, ale szanuje poglądy sąsiada tak, jak chce, żeby szanowano jego poglądy. I tyle. 100 lat niepodległej Polski. Nam przykład Bonaparte, jak ty czerwony. miłoskiej do Polski, za swoim prawodem, sądzym się narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za swoim prawodem, sądzym się narodem. Już tam ojciec sądnej wadzi, mówi zapłacani, słuchaj jeno, ono nasi, piją paradany. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za swoim przewodem, sądzymy się narodem. Halo, halo, dzień dobry pani, dzień dobry panu, mówi Jan Młynarski, to jest audycja Dancing Salon Ulica. Proszę Państwa, jakże wielką mam frajdę, zaszczyt i przyjemność nadawać dla Państwa na żywo na falach radiowej Trójki w ten wyjątkowy dzień, bo jakże on jest wyjątkowy. Stulecie odzyskania niepodległości. Cóż za piękna data. Postanowiłem na ten dzień wybrać dla Państwa specjalne piosenki, oczywiście pozostające jak najbardziej w stylu całej mojej audycji, pochodzące ze świata, którym się bardzo pasjonuję i w którym jest mi bardzo dobrze. Proszę Państwa, postanowiłem oczywiście rozpocząć od pieśni Legionów Polskich we Włoszech. Pieśni, która później stała się hymnem narodowym, napisanym przez generała Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego. Trochę o historii hymnu za chwilę. Nie chcę za dużo gadać dzisiaj. Dzisiaj jest ten dzień, taki poranek niedzielny, w którym możemy posłuchać dużo pięknej muzyki. Tak jak powiedziałem, selekcję postanowiłem zrobić specjalną. Są ze mną goście w studio, ale to za chwilę. Posłuchajmy teraz głosu samego marszałka Piłsudskiego, naczelnika państwa. Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą i myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właścicielem. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy, trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, trubkę naciśnie, jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Ciekawe. Chciałbym widzieć wtedy zebrane dzieci, do których trąba ludzkim głosem gada. A gdy pomyślę, że wśród tych dzieci nagle znaleźć się mogą moje własne, którym na pewno pomyślą, że tatuś z niebie gdzieś za trąbą chowanego się bawi. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony przestał nagle być moją własnością i należy już nie wiem do kogo i nie wiem do czego, do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze, gdzieś na jarmarkach, prawie na punty jak pierniki, prawie na łupy jak jacie cukierki. I gdy przed tą maszynką stoję, wciąż mnie jedna myśl prześladuje, by mógł uwiecznić nie głos, lecz śmiech. Głosem trąbę włagam, matki i ojcowie, gdy sami śmiać się nie możecie, skąd rzućcie instrumenty pedagogiczne, gdy wesoły, srebrny dzwonek śmiechu roześmianych buziaków dziecinnych w waszych domach się rozlega. Niech się śmieją polskie dzieci śmiechem odrodzenia, gdy wy tego nie umiecie. A gdy wam teraz do śmiechu i usta ci układają, śmiejcie się do woli, gdy ja z tej trąby was żegnam pustym, dziecinnym, żołnierskim śmiechem i słowem do widzenia. 5.9.1924. 1924. Proszę Państwa, marszałek Piłsudski zachwycał się fenomenem radia. Mówił do tuby. Ja dzisiaj nie mówię do tuby, mówię do mikrofonu. Chciałbym jeszcze wrócić do Mazurka Dąbrowskiego, bo trochę się pośpieszyłem. Emocjonuję się bardzo tą sytuacją, która ma miejsce. Audycja będzie dwugodzinna, mam dla Państwa dużo muzyki. Mazurka Dąbrowskiego, którego Państwu zaprezentowałem, przecież znamy w bardzo wielu wersjach. Natomiast ta, którą znalazłem dla Państwa, pochodzi z roku 1926 i należy do tych najstarszych zarejestrowanych wykonań, a śpiewał Ignacy Dygas, znany przedwojenny solista opery warszawskiej. Przechodzimy dalej. Proszę Państwa, stulecie niepodległości podpowiada mi przeróżne tropy, którymi mogę pójść, prezentując Państwu muzykę, bo przecież Dancing Salon Ulica to audycja muzyczna. Piosenki legionowe, piosenki pochodzące z lat 14, 18 i później z okresu wojny 1920 roku, to jest bardzo znany, modny i obszerny temat międzywojnia. Przeróżni wykonawcy, orkiestry, mniejsze, większe, wykonywały ten repertuar, który dla nas jest dzisiaj już czymś w rodzaju obiektu muzealnego. Kiedyś był bardzo żywy, dlatego że należy podkreślić, i będę to robił nieraz w dzisiejszej audycji, że mnóstwo z tych postaci, które już wielokrotnie prezentowałem na antenie, postaci świata rozrywki przedwojennej, ma epizod wojenny z racji lat, w którym się urodzili. Po prostu byli rocznikami tuż pod koniec XIX wieku, początek XX. Byli późnymi nastolatkami podczas I wojny światowej, a nie mówiąc już o wojnie 1920 roku. Sam Adam Aston, którego dzisiaj Państwu znowuż przywołam, przecież był bohaterem wojny 20 roku. Proszę Państwa, posłuchajmy jednego z moich ulubionych kwartetów wokalnych przedwojnia polskiego, Hurdana. Władysław Daniłowski, lider, między innymi jeden z głosów, baryton Mieczysław, młody Mieczysław Fok, oczywiście w piosence legionowej. Legiony to żołnierska nauka, legiony to ofiarny skok, legiony to żołnierska buka, legiony to straceńców los. Nim pierwsza brygada strzeska prowada, na to zwróciliśmy swój życia los. Pierwsza brygada, strzelecka grupa. Hurdana, my pierwsza brygada. Proszę Państwa, a teraz chciałbym Państwu zaprezentować drugi chór. Chór Juranda, może nie tak bardzo znany jak Hurdana, ale chór Juranda, męski zespół wokalny, nawiązujący jako taką konkurencję z chórem Dana. Co prawda kariera chóru Juranda trwała dużo, dużo dłużej, bo chór ostatecznie został rozwiązany w roku 1960. Podczas wojny epizod w Związku Radzieckim, epizod tak zwany ucieczkowy. Potem przez chwilę grali i śpiewali w kawiarniach Warszawy, należeli do tych artystów, którzy znaleźli sobie jakąś taką lukę i występowali, za co nie byli potępieni po wojnie, ale to jest już zupełnie inny temat. Proszę Państwa, lider chóru Juranda, Jerzy Koszucki, oczywiście noszący pseudonim Jurand. Ja Państwu dzisiaj zaprezentuję dużo nagrań chóru Juranda, który to chór specjalizował się w pieśniach patriotycznych i nagrał ich dosyć dużo w bardzo piękny sposób, więc cóż mógłbym innego Państwu prezentować dziś, jeśli nie to. A zatem posłuchajmy chór Juranda, O mój rozmarynie. Nagranie pochodzi z roku 1934. Rozmarynie, rozwijaj się. O mój rozmarynie, rozwijaj się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. A jak mi odpowie, nie kocham cię. A jak mi odpowie, nie kocham cię. Łani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. Łani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. Dadzą mi konika cisawego, dadzą mi konika cisawego i ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego, i ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego. Dadzą mi kabacik z wyłogami, dadzą mi kabacik z wyłogami i czarne buciki z ostrogami, i czarne buciki z ostrogami. Dadzą mi manierkę z gorzałczyną, dadzą mi manierkę z gorzałczyną, ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił za dziewczyną, ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił za dziewczyną. Pójdziemy z okopów na bagnę ty, pójdziemy z okopów na bagnę ty. Bagnę tu nie ukuje, śmierć nie ucałuje, ale nie ty. Bagnę tu nie ukuje, ale nie ty. chór Juranda w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Proszę Państwa, kilka ciekawostek na temat chóru Juranda. Jurand, czyli Jerzy Koszucki, zmarł w 1960 roku. Co jest bardzo ciekawe, był to sportowiec, a dopiero potem muzyk. Oczywiście jako muzyk miał tak duże zasługi, że właśnie do dziś z nich korzystamy, ale trzeba tutaj powiedzieć, że Jerzy Koszucki, czyli Jurand, był synem prezydenta Kalisza. Ukończył szkołę muzyczną w Kaliszu i wykazywał zainteresowania i muzyczne, i sportowe. W 1928 roku brał udział w Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie jako przedstawiciel Polski w kolarstwie torowym, gdzie dotarł do ćwierćfinału w sprincie. W tym samym roku ustanowił rekord Polski w sprincie kolarskim 19,06 sekund. Mimo dobrych osiągnięć w roku 29 zrezygnował z kariery sportowej i poświęcił się muzyce. W połowie lat 30. powstały nagrania chóru Juranda i ja Państwa teraz zapraszam do przepięknej piosenki legionowej. Rozkwitają pąki białych róż, śpiewa chór Juranda. Nagranie pochodzi z roku 1935. Rozkwitają pąki białych róż, Jasiu, leńku, wróć z wojenki już, wróć do chaty jak za dawnych lat, dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Wróć do chaty jak za dawnych lat, dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Ponad stepem nieprzejrzana mgła, wiatr w uszanach cichuteńko łcha. Przyszła zima, opadł róży kwiat. Poszedł świat jasieńko, zginął po nim ślad. Przyszła zima, opadł róży kwiat. Poszedł świat jasieńko, zginął po nim ślad. Białych róż, przeszło lato, jesień, zima już. Cóż ci teraz dam, jasieńku, hej, gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny twej. Cóż ci teraz dam, jasieńku, hej, z wojenki wrócisz do dziewczyny twej. Jasienkowi nic nie trzeba już, rosną ci mu nowe pąki róż. Tam nad jarem, gdzie w wojence padł, rozkwitł u mogiły biały róży kwiat. Tam na jarem, gdzie wojence padł, rozkwitł u mogiły biały róży kwiat. Proszę Państwa, chór Juranda jeszcze będzie w dzisiejszej audycji. Dzisiejsza audycja jest wyjątkowa, dwugodzinna, wyjątkowa, bo w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Będzie się dzisiaj na pewno dużo działo, oby spokojnie, kulturalnie i pokojowo. Proszę Państwa, chciałbym oprócz samych piosenek legionowych zaprezentować Państwu kilka nagrań z okresu, czy kilka nagrań wpisujących się w kontekst tego czasu wyjątkowego. Nie chciałbym absolutnie, aby ta audycja była audycją historyczną. Takie audycje na pewno dzisiaj będą w dużej ilości dostępne. Na pewno będzie dużo dzisiaj mówione w przeróżnych mediach o całym kontekście historycznym, który jest niezwykle ciekawy i można w jego ramach wymienić mnóstwo niesamowitych nazwisk, które tworzyły ten świat. Ja starałem się, żeby ta audycja była jak najbardziej szczera i prawdziwa i żeby zaoferować Państwu to, za co mnie Państwo, dzięki Bogu, doceniacie. W związku z czym chciałbym Państwu przede wszystkim powiedzieć o moim pierwszym spotkaniu z piosenką legionową. Moje pierwsze spotkanie z piosenką legionową miało miejsce w domu mojej ciotki, już dawno nie żyjącej, Zenotki, Zenona. Moja ciocia miała na imię Zenona i mieszkała przy ulicy Targowej na Pradze. Urodziła się w roku 1910 i spotykała się cała rodzina podczas jej urodzin w listopadzie. Nie pamiętam już, który to był listopada, natomiast to było jakoś właśnie w okolicach 11 i u ciotki stało pianino. Ciocia w życiu zawodowo nie miała nic wspólnego z muzyką, no ale oczywiście jak każdy reprezentant dawnych czasów potrafiła śpiewać mnóstwo piosenek, trochę grać na pianinie. I pamiętam, że jak urodziny zbliżały się do końca, to zawsze ciocia miała takie życzenie, żeby sobie trochę pośpiewać. I zawsze kilka z tych piosenek to były obowiązkowymi pozycjami, były piosenki legionowe. Ciocia pochodziła z zupełnie innych czasów, które tutaj troszkę w tej audycji chciałbym przywołać. W związku z czym, proszę Państwa, ciekawostka. Czarna Mańka, to jest audycja Dancing Salon Ulica. Czarna Mańka, legendarna Czarna Mańka, postać może fikcyjna, może prawdziwa, powiem o tym za chwilę po nagraniu, żeby już za dużo nie gadać. Czarna Mańka to jest utwór napisany w roku 1916 do operetki, ale nic już więcej nie powiem. Posłuchajmy naprawdę starego nagrania Czarnej Mańki. Nie wolno, nie wolno, nie wolno. Proszę Państwa, bardzo stara rejestracja Czarnej Mańki, rok 1918, czyli dokładnie 100 lat temu. Proszę Państwa, piosenka Czarna Mańka, w ogóle Czarna Mańka to jest legenda. To jest postać z historii apaszowskich. Wiadomo, kto to jest Apasz. Kto to był Apasz? Apasz to był rzezimieszek, opryszek, bandziorek z przedwojennych ulic. No Apasz głównie w Warszawie, prawda? Ale każde miasto miało taki archetyp. Czarna Mańka to jest utwór napisany przez Czesława Gumkowskiego i Feliksa Halperna. Tak jak powiedziałem, pochodzący z operetki. Oczywiście Nora Apaszów. To była w zasadzie burleska. Czarnych maniek było mnóstwo. Teraz pytanie jest, czy Czarna Mańka żyła naprawdę, czy nie. Ale nie będę Państwu mówił nic więcej, bo temat Czarnej Mańki to jest temat, który wymaga całej odrębnej audycji. A teraz, proszę Państwa, żeby zaznaczyć ten odświętny czas, i to specjalne wydanie pozwoliłem sobie zaprosić moich przyjaciół do studia. Niezwykle się cieszę, że mam taką możliwość, ponieważ nie jest to typowo studio koncertowe, ale mamy tutaj instrumenty i możemy dla Państwa grać na żywo, bo to jest właśnie największa frajda w radio. I tak oto dzisiaj z Państwem i ze mną tutaj w studio znajdują się Piotr Zabrocki przy pianinie. Dzień dobry, Piotrku. Witam wszystkich. Oraz za mną siedzący trębacz, mój przyjaciel, wspaniały człowiek, Maurycy Idzikowski. Dzień dobry, Maurycy. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że było gdzieś tam słychać z daleka. Proszę Państwa, pomyślałem sobie tak, spędzamy z kolegami dosyć sporo czasu razem, fascynujemy się muzyką, nie tylko muzyką, ale muzyką głównie, a muzyką przeróżną, no i oczywiście ten wycinek tej muzycznej rzeczywistości, jakim jest stara piosenka, jest dla nas niezwykle ważny. I teraz myśląc o tych czasach, o tych ludziach, o tym wszystkim, co nastąpiło po roku 18, o tym, jaki niesamowity, piękny, też trochę tragiczny, smutny, ciężki, biedny, ale też bardzo bogaty z drugiej strony czas, lat międzywojnia i ta bajka, którą sobie cały czas przywołujemy i wyobrażamy, bajka lat 30. Jest dla nas niezwykle ważna. W związku z czym tak się akurat stało, że chłopcy mają trochę czasu i poprosiłem ich do studia, żebyśmy mogli troszkę sobie pograć razem na żywo. Piotrek, poprosiłem cię nie o piosenki legionowe, bo tych mam dosyć sporo przygotowanych z nagrań dla Państwa, w same wyjątkowe wersje, ale poprosiłem Cię o coś specjalnego. Powiedz, co wybrałeś? Wybrałem piosenkę z repertuaru Aleksandra Żabczyńskiego. Sam nie wiem, co się ze mną stało. Jest to piosenka z filmu pod tytułem Będzie lepiej, z lat 30. Kompozytorem tej piosenki jest Henryk Wars. Słowa napisał Emanuel Szlechter. Tak, proszę Państwa, ja tylko dodam, że to jest naprawdę przepiękna jazzowa piosenka, pochodząca z tej wirtualnej, na razie niewidzialnej książki z napisem Polskie Standardy Jazzowe. Grają dla Państwa Piotr Zawrocki, pianino, śpiew oraz Maurycy Idzikowski, trąbka. Mówili, że szczęście jest tylko w piosence, a w życiu inaczej się dzieje. A ono naprawdę istnieje wśród nas. Przychodzi i samo podaje nam ręce, jak ze mną się właśnie zdarzyło, że przyszło i na mnie rzuciło swój blask. Już nie wiem, co się ze mną stało. Coś tak dziwnego. Powiedzcie mi, dlaczego dziś wszystko urok ma i nie wiem sam, jak to się stało, że twoje oczy nie dają spać mi w nocy, nie dają żyć za dnia. I nie chcę skarbów na ziemi, słońca, ani gwiazd na niebie. Największe skarby na świecie oddałbym dziś za ciebie, bo wiem już, co się ze mną stało. Już zrozumiałem, że tak cię kochałem, jak jeszcze nigdy nikt. Słońca, ani gwiazd na niebie. Największe skarby na świecie oddałbym dziś za ciebie, bo wiem już, co się ze mną stało. Już zrozumiałem, że tak cię pokochałem, jak jeszcze nigdy nikt. Pośród łąk lasu i wód toni w ciągłej pustej życia pogoni żyje posępny lud. Rzęczą mu kroje nad bagnami skrzypi, jadący burz czasami poprzez drżącą rzekę wróć. Czasem ozwie się gdzieś łosia ry, parła w dzikim dąsu głusa krzy. Cisza niezmądzona dusza śni pustą rozmarzona w pięknie o Polesiu sen. Polesia czar to dzikie gnieje moczary. Polesia czar, Polesia czar, smętny do wichrów je. Serce me drży, dziwny ogon. wód, jakaś skarga ziemiowa, serca prostowa, wierzy w Polesia czar. Polesia czar, to dzikie gnieje morzami. Polesia czar, smętni do bitu. Skarga ziemiowa, serca prostota, wierzy w Polesia. Proszę Państwa, poprzednio grał Piotr Zabrocki, Maurycy Dzikowski, których mam tutaj w studio, żeby nie było, że to jakieś żarty. To wszystko się odbywało na żywo. A teraz śpiewał dla Państwa Hurdana w piosence Polesia Czar. Wybrałem piosenkę Polesia Czar, dlatego że jest to w pokoleniu moich i różnych przeróżnych dziadków, których już zazwyczaj nie ma wśród nas, niezwykle popularna pieśń. Babcia mojego kolegi, pamiętam, śpiewała, moi dziadkowie to śpiewali, ludzie niekoniecznie pochodzący z Kresów, no bardzo się wzruszali przy tej piosence i tę piosenkę i w ogóle całą audycję dedykuję również pamięci wszystkich tych naszych dziadków, których już nie ma, którzy jeszcze niedawno byli i dzięki którym wszystkie te tematy kresowe, niepodległościowe, przedwojenne, piosenkowe były niezwykle żywe, a teraz stają się historią Polesia Czar. Sam Józef Piłsudski przecież był kresowiakiem urodzonym pod Wilnem i z akcentu jego mowy można było łatwo wywnioskować, skąd pochodzi. Proszę Państwa, stąd w prezencie piosenka o Lwowie. Śpiewa Adam Aston, skądinąd bohater wojny 1920 roku. Piosenka o Lwowie, przepiękna melodia, śpiewa dla Państwa Adam Aston. Tak, piosenka swa, jak już kochać się, to we Lwowie. Wszędzie jest dosyć wiosennej okazji, do uśmiechów, do łez, do bezcennej fantazji. Tyle jest gwiazd, tyle jest miast, wszędzie znajdą cię piosenki, tej słowa. Idź w świat, gdzie chcesz, rób jak umiesz, co wiesz, lecz jak kochasz się, wróć do Lwowa. Thank you.